Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 listopada, minęła siódma. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny raz o pokoju w Donbasie rozmawiali przedstawiciele Ukrainy, Rosji i separatystów. Do bezwzględnej walki z korupcją wzywa w swym pierwszym orędziu bożonarodzeniowym król Hiszpanii Filip VI. Zrobi się zimno i spadnie śnieg. Za chwilę też o zbliżającej się zmianie pogody. Ponad 5 godzin rozmów o pokoju na wschodzie Ukrainy. W Mińsku spotkali się przedstawiciele grupy kontaktowej, bo pod egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do stołu rozmów zasiedli przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji oraz prorosyjskich separatystów. I to tyle, co wiadomo o negocjacjach. Jak informuje nasz białoruski korespondent, wyników nie ogłoszono. Uczestnicy pięciogodzinnych rozmów opuścili budynek przyjęć białoruskiego MSZ półtorej godziny przed północą czasu miejscowego. Nie poinformowali mediów o ich przebiegu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OBWE, Ukrainy, Rosji oraz separatystów z Donbasu. Według niepotwierdzonych informacji omawiano kwestie wprowadzenia w życie wcześniejszych ustaleń z Mińska dotyczących pokoju na południowym wschodzie Ukrainy. Chodzi m.in. o pełne przerwanie ognia i wymianę jeńców. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozmowy były trudne. Denis Puszylin, przedstawiciel separatystów z Doniecka, powiedział, że na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejne takie spotkanie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów skoków narciarskich. Kamil Stoch wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę w Oberstdorfie turnieju czterech skoczni. Wczoraj w Wiśle Malince dwukrotny mistrz olimpijski i zdobywca Pucharu Świata oddał pierwsze skoki po kontuzji stawu skokowego. Po nich zapadła decyzja, że Stoch weźmie udział w zawodach. Poza nim wystartują także Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Jedynym Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni, jest Adam Małysz. Filip VI wzywa do bezwzględnej walki z korupcją. W swym pierwszym bożonarodzeniowym orędziu hiszpański monarcha oświadczył, że publiczne urzędy nie mogą być wykorzystywane do bogacenia się. Przyznał, że w pełni rozumie oburzenie obywateli skandalami korupcyjnymi. W poniedziałek sąd na Balearach zdecydował, że siostra króla ma stanąć przed sądem za oszustwa podatkowe. Zarzuty dotyczą interesów prowadzonych przez jej męża Unaki Urdangarina, oskarżonego o zdefraudowanie milionów euro ze środków publicznych. Katolicy świętują Boże Narodzenie. Najważniejsze po Wielkanocy chrześcijańskie święta rozpoczęła pasterka. Uroczysta msza odprawiana jest na pamiątkę pasterzy, którzy jako pierwsi przyszli do Jezusa w Betlejem. To wydarzenie opisane w Biblii ma swoje głębsze znaczenie, mówi ksiądz Robert Skrzypczak. Zaczęło się jakieś wielkie bożonarodzeniowe przyciąganie. Najpierw są przyciągani pasterze, idą do Betlejem i odkrywają światło, odkrywają dobrą nowinę. A potem są przyciągani także magowie z dalekich krajów. To są przedstawiciele różnych warstw społecznych. To jest właśnie bożonarodzeniowe multikulti. Po raz pierwszy pasterkę sprawowano w Betlejem. Pasterka jest zwyczajem, który narodził się w Betlejem, w Bazylice w Betlejemskiej, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i stamtąd został przeniesiony na zachód Europy i został jako pierwsza Eucharystia Bożego Narodzenia sprawowany w Rzymie. Święta Bożego Narodzenia pojawiają się w kościelnym kalendarzu w IV wieku. To wtedy cesarzowa Helena wzniosła w Betlejem w miejscu urodzenia Jezusa Bazylikę Narodzenia Pańskiego. Przed nami prawdziwa zima. Od dziś zacznie się zmieniać pogoda. Według prognoz meteorologów wieczorem w całym kraju może zacząć padać śnieg. Będzie też coraz zimniej. Za zmianę pogody odpowiedzialny będzie niż z północy. Ochłodzenie przyniesie nam niż, który umiejscowi się w rejonie Zatoki Fińskiej. Wyjaśnia synoptyk Instytutu Małgorzata Tomczuk i dodaje, że wraz z ochłodzeniem powinniśmy spodziewać się również opadów. Opady deszczu będą przechodziły w dyr ze śniegiem, na północnym wschodzie już w śnieg pod koniec dnia. W ciągu dnia spodziewamy się spadku temperatury. Wieczorem to już nawet lokalnie może spaść do zera. No przede wszystkim na Suwalszczyźnie, bo od północnego wschodu ten chłód bardziej będzie odczuwalne i stopniowo także w centrum i na południu opady deszczu będą przechodziły w dyr ze śniegiem. Z kolei w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano zrobi się niebezpiecznie na drogach. Noc z temperaturami ujemnymi w całym kraju. Z czwartku na piątek już mogą być w wielu miejscach oblodzenia, więc nad ranem w piątek może być bardzo ślisko. A w piątek będzie zimno. Na północy Polski może padać śnieg, po południu również w centrum. Witold Banach, Polskie Radio. A jaka pogoda będzie w ciągu dnia?

Dzień dobry, witamy w Boże Narodzenie, zagadkowe Boże Narodzenie. Natalia Piasecka i Julia Ratajczyk. I Zosia Zienkiewicz. Katarzyna Pruchnicka, witamy w zagadkowej niedzieli i zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Na w tym świątecznym wydaniu zagadkowej niedzieli, czyli w zagadkowym Bożym Narodzeniu, przygotowaliśmy dla Was stałe pozycje, ale również pewne niespodzianki. Natalia, opowiesz coś o tych niespodziankach? A o ciasteczkach? Możesz opowiedzieć o ciasteczkach też, tak, bo Natalia przyniosła ciasteczka, one pięknie pachną w studiu. Proszę opowiedz, co tam jest w tym pudełku. Są pierniczki, takie upieczone przez przeze mnie, przez siostrę, no przez tatę i przez mamę. I jeszcze są takie bezy posypane kawą i cynamonem. I też pieczone przez nas. Mm-hmm. A te pierniczki to jakiś specjalny przepis? Tam są jakieś przyprawy? Wiesz coś o składnikach tych ciasteczek? Ciasteczkowe pierniki, bo one nie są takie z goździkami. Takie z cynamonem i z takimi wszystkimi piernikowymi przyprawami, jak na przykład gałka muszkatołowa. No tak, raczej takich kruche ciasteczka. Tylko są takie ciasteczka, to są bardziej. A one są jakoś ozdobione specjalnie? Te akurat nie, ale zdobiliśmy. No tak, zdobienie pierników to jest coś, co bardzo lubimy w pieczeniu tych specjalnych świątecznych ciasteczek. A opowiesz nam, co w cyklu przyrodniczym? W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii jeszcze przed 8 dowiemy się, jakie zwierzę żyje najdłużej. Przed 9 w naukowym szkiełkiem i okiem zbadamy kometę. W cyklu Kucharz Nieduży dowiemy się, jak można bardzo łatwo przygotować smaczną przekąskę. A tuż przed 9 Zosia przedstawi nam kolejną książkę z najniższej półki. No i tak pięknie moje tutaj współpracownice wyrecytowały, co nas dzisiaj czeka. Ja jeszcze tylko dodam, że po 8 powitamy w studiu gościa. To pan Andrzej Ostrowski, którego zapytam o to, czy to prawda, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Natalia się uśmiecha. Powiedział ci coś twój pies wczoraj w wigilijny wieczór? Znaczy spałam o 12:00, ale mama mówiła, że trochę gadał. Tak? A co powiedział? Nie, tego mi nie powiedziała. Ach, ciekawe, to tajemnica. A Zosiu, ty masz jakiegoś zwierzaka tak, w domu? Tak, mam psa, ale nic nie gadał. I w sumie dzień dobrze, bo pewnie by wszystko zaraz mówił, jak tam, no. Co by powiedział, jak myślisz? Nie wiem, że chcę wyjść na spacer jeszcze może. Żeby się z nim dużo bawić, tak? A Julka, ty masz jakieś zwierzę w domu? Tak, ja mam psa i no wczoraj nic nie gadał. Niemożliwe. Mój kot jakoś mruczał tak tylko trochę dziwnie. Myślę, że próbował nam coś powiedzieć również. No właśnie o mowie zwierząt i o tym, czy zwierzęta mówią w Wigilię ludzkim głosem, czy mogą w ogóle mówić ludzkim głosem. Porozmawiamy w drugiej części zagadkowej niedzieli. Ziemia składa dary, niech anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej marzenki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, więc daruję wam i sobie gimnastykę języka, którą robimy zwykle o tej porze w zagadkowej niedzieli, ale za to oczekuję obietnicy świątecznego spaceru, bo po wczorajszej kolacji i przed dzisiejszym świątecznym obiadem moim zdaniem jest to konieczne. O ile nie będzie padał deszcz, to zachęcam do takiego świątecznego spacerowania. Macie w zwyczaju takie rodzinne świąteczne spacery? Tu zwracam się do Natalii, Zosi i Julii. Julka. No ja nie mam czegoś takiego. Mhm. Zosiu? Ja też nie mam. Natalia? Nie. A nie chodzicie czasami na spacery w święta, jak macie wszyscy wolny dzień, jak rodzice nie idą do pracy, jak na przykład jesteście między odwiedzinami za stołem u jednej rodziny, a drugiej. Nie wybieracie się czasem na spacer? W sensie ja z psem, no, to też można zaliczyć. Można oczywiście, dlatego ponawiam moją obietnicę, moją zachętę i oczekuję od was obietnicy, że ten spacer dzisiejszy, świąteczny, o ile oczywiście nie będzie padał deszcz, na taki spacer się wybierzecie. Ale zamiast gimnastyki przygotowałam dla was świąteczną muzyczną opowieść. Znacie taki balet Dziadek do orzechów i Król myszy? Tak, tak. Mhm. Kto był na tym balecie? Ja byłam kiedyś, jak byłam mniejsza. Mhm. Zosiu, jak myślisz, dlaczego ja właśnie w święta Bożego Narodzenia przywołuję ten balet? Nie wiem. Nie pamiętasz już chyba za bardzo, Natalia? Bo ta historia się dzieje właśnie w święta Bożego Narodzenia. Mhm, to bardzo dobra odpowiedź, bo Dziadek do orzechów i Król myszy to balet, który opowiada historię dziewczynki Klary i tytułowego dziadka do orzechów. No a rzecz dzieje się, jak już powiedziała Natalia, w Boże Narodzenie, w domu Klary. Całość rozpoczyna piękna scena ubierania choinki, no a cała historia toczy się mniej więcej tak. W domu Klary trwają przygotowania do świątecznego wieczoru. No a to oczywiście czas prezentów. Klara, główna bohaterka, dostaje od swojego ojca chrzestnego małą figurkę dziadka do orzechów. I wbrew wszystkim jest zachwycona podarunkiem, bo wie, że prezenty, które dostaje od swojego ojca chrzestnego, zawsze są niezwykłe. No i tak jest również z tym prezentem. Figurka zmienia się w pięknego księcia, który walczy w obronie Klary, między innymi z królem myszy. Poza tym przez cały świąteczny wieczór w domu dziewczynki dzieją się rzeczy niezwykłe. Co usłyszeliśmy przed chwilą, to marsz z pierwszego aktu baletu Dziadek do orzechów i Król myszy. Ja do posłuchania i do oglądania tego pięknego baletu zachęcam, no bo właśnie teraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia i po nich w teatrach muzycznych, między innymi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, jest on wystawiany. No i mamy pytanie związane z tym baletem właśnie. Kto jest kompozytorem baletu Dziadek do orzechów? 22 i 7 trójek. Thank you. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All round the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Halo, halo, dzień dobry Janku, halo, halo. Dzień dobry. Powiedz mi, kto jest kompozytorem Dziadka do Orzechów? Piotr Czajkowski. Doskonała odpowiedź, znakomicie. A wiesz może, jak stary jest ten balet? Ile on może mieć lat? 20? 50? Nie wiem. Nie wiesz? No to ja ci powiem. Znaczy może nie do końca ci powiem, trochę matematyki. Do matematyki cię zachęcę. Posłuchaj mnie uważnie. Premiera tego baletu odbyła się w Petersburgu w grudniu 1892 roku. Policzymy razem, ile lat ma ten balet? Tak. No dobra, czekaj. Mamy teraz 2014, a to był 1892. To do 1900 jest 8 lat, dobrze liczę. Potem 100 i jeszcze 14, prawda? Tak. No to policzmy tak. Ile jest 8 dodać 14? Ile? 8 i 14, albo 14 i 8. 10, 10. Ile? Nie wiem. 22. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Nie, 24. Matematyka to chyba nie jest moja mocna strona. 24. A 24 dodać 100, Janku? Ile? 124. No dobrze, to bardzo dobra odpowiedź. Ja teraz, jeśli pozwolisz, jeszcze raz to wszystko bardzo dokładnie policzę i potem podamy już taką, już taki prawdziwy wiek baletu Dziadek do Orzechów. Ale bardzo ci dziękuję, odpowiedź, z którą do nas zadzwoniłeś, bo jak najbardziej, była jak najbardziej prawidłowa. I gratuluję ci serdecznie, wyślemy do ciebie nagrody. Pozdrawiamy cię świątecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, Janku. No, za nami pierwsze zagadkowe pytanie, no a już teraz kolejne, tym razem archiwalne. Z archiwum zagadek. A dziś archiwalne zagadki zadaje Mieczysław Gajda. Gdy nikogo nie ma w domu lub gdy wszyscy są zajęci, pod choinką dla każdego zostawia prezencik. Och, jej. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Cała kartka zapisana rachunkami, tu dodawanie pod kreską, odejmowanie również. No i ja już teraz jestem pewna. Balet Dziadek do Orzechów ma 122 lata, a do zagadkowej niedzieli dodzwonił się Filip. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Posłuchaj jeszcze raz naszej archiwalnej zagadki. gdy nikogo nie ma w domu lub gdy wszyscy są zajęci, pod choinką dla każdego zostawia prezencik. Ach, jej. Kto zostawia te prezenciki? Odpowiedź to jest Święty Mikołaj. No to wspaniała, wzorowa odpowiedź. A powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze Świętego Mikołaja w tym roku? Tak. No to bardzo się cieszę. A powiedz mi, czy też zostawiasz dla Świętego Mikołaja czasem jakieś ciasteczko może, albo szklankę mleka? Nie. On jest... To jest w Anglii. Taki zwyczaj, bardzo, bardzo dobrze. Filipie, w takim razie bardzo się cieszę z tego, że jesteś zadowolony ze Świętego Mikołaja. Ja życzę ci, żebyś ze Świętego Mikołaja był zadowolony zawsze. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do widzenia. A teraz, drodzy słuchacze, proszę przybliżyć się do radia, bo przed nami kolejna zagadka. Z archiwum zagadek. Na jesieni, latem, zimą oraz wiosną na tym drzewku zieloniutkie igły rosną. A raz w roku, gdy gwiazdkowe trwają święta, stoi w domu wystrojona jak panienka. Come, they told me, param pam pam pam, a newborn king to see, param pam pam pam. Our finest gifts we bring, ba-rum, bum, bum, bum, to lay before the king, ba-rum, bum, bum, bum, rum, bum, bum, bum, rum, bum, bum, bum. So to honor him, ba-rum, bum, bum, bum, when we Bye. W zagadkowej niedzieli witamy Martę. Dzień dobry. Dzień dobry. Choinka. Fantastyczna odpowiedź. Naprawdę. A powiedz mi, czy u was choinkę ubiera się na kilka dni przed świętami, czy może dopiero w Wigilię? Wigilię. Żeby taka była piękna i świeża właśnie na ten specjalny wigilijny i świąteczny czas. Marto, a powiedz mi, a co na tej choince wisi? Niebieskie i srebrne łańcuszki. Tak. Niebieskie bombki, takie srebrne z takimi falami. Światełka żółte i niebieskie, srebrne bombki, niektóre nieświecące, niektóre świecące. A powiedz mi, a co jest na czubku waszej choinki? Gwiazda. Przepiękna jest, już ją sobie wyobrażam. Taka srebrno-niebieska, cała błyszcząca. Tak? Pod nimi zostało prezent i pod nią zostało prezenty, a mnie najbardziej cieszy to, że dostałam farby. Farby to jest piękny prezent. Myślę, że będziesz wymalowywała nimi wspaniałe obrazki. Zgadza się? Tak. Pozdrawiamy cię, Marto, ze studia Zagadkowej Niedzieli. Życzymy najpiękniejszych obrazków, nie tylko świątecznych. I do usłyszenia, moja droga. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days. If the fates allow, hang your shine. Through the years. together. If the fates allow, hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Teraz w zagadkowej niedzieli czas na pytanie do moich tutaj współobecnych, współprowadzących. Jak wygląda u was ubieranie choinki? Od czego zaczynacie? Ja zaczynam najpierw od światełek i potem razem z siostrą ubieramy choinkę w bombki, a potem na koniec zakładamy łańcuchy. Mm-hmm. Natalia? To jest dobry sposób? Ja bym... No mów, proszę. U nas, znaczy właśnie tak samo, lampki najpierw, potem ubieramy i na końcu czubek nakładamy. Mm-hmm. Zosiu? No, u mnie też, tylko że ja nie mam łańcuchów żadnych i nie światełek, ponieważ mam sztuczną choinkę i ona na koniuszkach, jak się ją podłączy, to świeci. Mhm. Więc... Dobrze, a czy na przykład macie taką regułę w ubieraniu choinki, że na dole są te bombki największe i na górze coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze? Nie. Próbuję tu stworzyć i wypytać was o jakieś zasady ubierania choinki. A co wisi na waszej choince? Na choince Marty są tylko niebieskie i srebrne bombki. Takie dwukolorowa choinka. A wasze jak wyglądają? Julka, proszę, zacznij. U mnie jest w tym roku choinka złoto-czerwona. Mhm, też dwukolorowa. Tak. A są, jeżeli czerwona, to są na przykład jabłka na niej? Nie, na niej są czerwone lampki i czerwone bombki. Mm-hmm. A złote? Łańcuchy. Złote łańcuchy też i złote lampki i niektóre bombki też są złote. Zosiu, a u ciebie? U mnie jest najwięcej czerwieni i są tam też bombki z mojej mamy dzieciństwa. Mm-hmm. Czubek też jest dosyć stary, taki, ale no... Nie wiem, no tak, bo jak się ją włączy, to ona świeci i zupełnie inaczej wygląda, tak kolorowo. A czubek czy gwiazda? To jest czubek. Czubek taki. Mhm. Natalia? U nas to jest taka kolorowa choinka, że nie ma takich kolorów dwubarwnej choinki, tylko są takie różne i przez nas szyte, takie... No i czubek do tego. A zabawki są raczej naturalne, czyli na przykład drewniane, albo takie zabawki do jedzenia? Może te twoje ciasteczka, które przyniosłaś, też wiszą znaczy, na też choince? Znaczy, też mamy pierniki. No dobrze, to powiedz, co na tej choince wisi u was. Pierniki, takie małe ludziki drewniane, które Ola bardzo lubi ubierać, moja siostra. Jeszcze wiszą takie bombki z filcu. I czubek na górze. Mm-hmm, czyli nie gwiazda. U mnie na górze, na czubku choinki jest nie czubek, nie gwiazda, tylko piękny anioł. No tak wyglądają nasze choinki, a teraz w zagadkowej niedzieli czas na stały punkt programu. Od bakterii do arterii. O tym, jakie zwierzęta żyją najdłużej, opowie nasz ekspert od spraw zwierząt, pan Andrzej Ostrowski. Jak do tej pory stwierdzono, że najdłużej żyjącym zwierzęciem był żółw z Galapagos, żółw słoniowaty. Udokumentowane jest, że prawie 200 lat. O żółwiach morskich no też prawdopodobnie bardzo długo żyją, ponieważ osiągają dojrzałość płciową w wieku 30-50 lat dopiero. Ale to są tylko przypuszczenia, bo trudno poznać, ile lat ma taki dorosły żółw. U żółwi małych, a zwłaszcza żyjących w klimacie umiarkowanym, czyli na przykład w Polsce lub w Bułgarii, na Ukrainie, to żółwie lądowe co roku mają pierścionek na płytce, na pancerzu. Tak jak drzewa, słoje tak drzewa. Tak jak drzewa, mają słoje, bo to jest związane z zimowaniem. A jak wygląda życie takiego długowiecznego żółwia? No, jeżeli mówimy o żółwiu z Galapagos,

Biała, mała myszka. Tak. A dlaczego akurat myszka? No, bo jest mała, fajna taka. A myślisz, że myszki to są takie mądre zwierzaki, które można czegoś nauczyć na przykład? Tak. A co, czego byś chciał nauczyć? Taką myszkę? Czytać książki. Twoje ulubione? Tak. Ale powiedz mi, czy ta myszka czytałaby ci książki na głos, czy myszka tak by sobie po prostu czytała takie małe mysie książeczki? Tak, małe. Małe mysie książeczki. Wiesz co, ja życzę ci spełnienia tego marzenia. Może to będzie jakieś wybitne odkrycie naukowe, jeśli nauczysz swoją myszkę czytać. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli najserdeczniej. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Wesołych świąt, Rafale. Udało się, usłyszałyśmy życzenia twoje. Jakie są wasze ulubione wigilijne dania? Tu zwracam się do Julii, Natalii i Zosi. Julka, śmiało. Moim ulubionym daniem są pierogi wigilijne. W tym roku były u nas z pieczarkami, ale również lubię z kapustą i grzybami. I też lubię krokiety. Też z kapustą i grzybami. Tak. Pycha, Zosiu. Ja właśnie też bardzo lubię pierogi z kapustą i grzybami. Bardzo lubię rybę po grecku mojej babci. Bardzo lubię. I sałatkę ziemniaczaną. To ważne, ryba po grecku mojej babci, bo to pewnie nie byle jaka ryba po grecku. Tak, jest przepyszna. Dlaczego tak smakuje wyjątkowo? Nie wiem, ale dla mnie babcia robi najlepsze. To jakieś czary chyba. Natalia, a ty? Moją potrawą, albo właściwie taką przystawką, są śledzie. Lubisz śledzie? Uwielbiam. O rany. A śledzie w occie czy w oliwie? Jestem zdumiona, szczerze mówiąc, chyba jesteś pierwszym dzieckiem, które znam, które lubi śledzie, no ale super. Jeszcze właśnie lubię bardzo, znaczy lubię pierogi z kapustą z grzybami, a najbardziej lubię samą kapustę z grzybami. Ja też lubię te wigilijne dania, ta kapusta z grzybami, ze śliwkami. Rozmarzyłam się. Kucharz nieduży. Przepis na takie danie, które możecie wykonać z pomocą rodziców, przygotowała dla nas i dla was Agnieszka Kręglicka. Okazuje się, że kucharz nieduży może również zrobić przyjęcie dla dorosłych, całkiem dużych gości. Jest takie danie, które udaje się znakomicie młodym kucharzom. Trzeba wyciągnąć z szafki suszone śliwki, najlepiej takie, które są miękkie i bez pestek. Przygotować sporo cienkich plasterków boczku, najlepiej boczku wędzonego surowego, ale może też być boczek wędzony gotowany. I zawijamy każdą śliwkę suszoną w plasterek boczku. Przebijamy wykałaczką albo trochę dłuższym patyczkiem szaszłykowym. I albo pieczemy w piekarniku, albo smażymy na patelni. Za każdym razem chodzi o to, żeby boczek na wierzchu się zrumienił, a żeby śliwka w środku pozostała soczysta i miękka. I wprawdzie to jest bardzo dorosłe danie, ale okazuje się, że często dzieci bardzo je lubią. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, czy macie jakieś takie danie, które jesteście w stanie zrobić same, zupełnie, bez pomocy rodziców. No, śmiało. Jajecznicę. Jajecznicę potrafisz zrobić, Natalia. To jest jakaś specjalna jajecznica, normalna. Czy taka... Normalna. Normalna. Na maśle? Na maśle. Dodajesz tam jakiś... No, szczypiorku czasem. Tak, taka wiosenna jajecznica. Fantastycznie, Zosiu. Ja też właśnie jajecznicę, tylko tą chłopską taką. Ona czyli? No, z boczusiem i takie placuszki jakby, naleśniki, coś takiego i sałatkę owocową. Fantastycznie. Julka. Ja umiem zrobić sałatkę. Jarzynową taką, z majonezem? Tak. I również umiem sama zrobić babeczki. No bardzo mi się podoba to, co mówicie. Już za chwilę w Trójce serwis informacyjny, a my wracamy kilka minut po ósmej. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, and all